القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيزي الله مسلم من الله، Ramazan-ı Şerif'in çok yaklaşması sebebiyle ve Ramazan-ı Şerif'i haber veren, müjde eden Berat Kandili'nin de henüz yeni geçmiş olması sebebiyle daha önce başladığımız emri bil maruf ve nehyi anil münker mevzumuzun da henüz gitmemiş olması sebebiyle günahlar üzerinde, günahların nasıl meydana geldiği ve günahları meydana getiren sebepleri, günahlardan kurtulmanın çareleri ve bu mevzularla alakalı geniş bir dersin bugünkü zamanımıza sığan ölçüleri içinde meseleyi arz etmeye çalışacağız. Vaka dersin konusu, mevzusu oldukça geniş, zaman istiyor. Artık imkanımız nispetinde arz edeceğiz. Bitiremez isek ve etraflıca meseleyi bu dersimizde toparlayamazsak daha sonraki dersimizde izah etmeye devam edeceğiz. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mübin'de Maide suresinin 105 numarasında bir ayet-i kerime var. Maide sure-i kerimesinin 105 numaralı ayet-i kerime son derece önemli ve üzerinde çok düşünülmesi, çok durulması gereken bir ayet. Hemen arz edip izahına geçeceğiz. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler! Ey müminler! Hemen anlıyorsunuz ki bu ayet-i kerimenin muhatabı biziz. Gayrimüslimler değil. Doğrudan doğruya ya eyyühellezine amenu demişse Cenab-ı Hak, ey Müslümanlar, size hitap ediyorum, kulaklarınızı açın demiş oluyor. Bakalım ne gelecek. Aleyküm enfüseküm, la yedurrukum men dalle izehtedeytüm. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. Ey müminler ve Müslümanlar! Aleyküm enfüseküm. Nefislerinizi günah işlemekten koruyunuz. Tefsir-i Kurtubi'den inceledim ayeti. Aynen şöyle söylüyor müfessir. Aleyküm enfüseküm manahu ihfazu enfüseküm minel maasi. isyanlardan ve günahlardan nefsinizi koruyunuz, günah işlemeyiniz. Ne olursunuz? Şimdi gelecek tafsilatıyla. Bir Müslüman günah işleye işleye nereye gidecektir? Günah işlemekten sakınır, korunur, kurtulursa ne olacaktır? Bunları bütün genişliğine, derinliğine Kur'an-ı Mübin bize izah ediyor. Fakat hemen şunu ifade edelim ki aziz müminler, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'e göre bir cemiyet ve bir hayat nizamı kuramamış bulunan Müslüman toplulukların günahlardan kurtulmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Yani öyle bir cemiyet kuracaksınız ki, şu içinde yaşadığımız cemiyet var ya, aile hayatımız var, ticaret hayatımız var, siyaset hayatımız var, caddemiz var, çarşımız var ya, bütün bu etraflıca yaşadığımız cemiyeti yeni baştan Kur'an-ı Kerim'e göre kuracaksınız. İnşallah. Eğer böyle yapmazsanız günahlardan ve isyanlardan ne nefsinizi koruyabilirsiniz ne de neslinizi koruyabilirsiniz. Çünkü Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyette günahlardan korunmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bunu anlattığımız zaman bizim meslektaşlarımız bile anlamıyor bunu. Hani birçok yerlerde dini konferanslar vermek suretiyle bazı gerçeklere şahit oldum. Geçenlerde bir yerde konferans veriyoruz, bir ilçede, kaza merkezinde. Öylesine bir cemaat toplanmış ki tabii Allah'a hamdü sena olsun cemaat toplanıyor ama bu toplanan cemaati Kur'an etrafında toplayamıyoruz. Kimisi falanın etrafında, kimisi filanın etrafında toplanmış, Kur'an etrafında toplayamıyoruz. O da ayrı bir felaket. Oraya girmeyin. Kur'an'a göre yeni baştan kurulmamış bir cemiyet içerisinde ne imam ne müezzin, ne vaiz ne müftü, ne tarikat şeyhi, ne mürşit ne mürit, kimse günahsız kalamaz diyorum. Anlatıyorum, evvela benim meslektaşım buna itiraz ediyor. Diyorum ki, mesela faiz, eğer sizin yaşadığınız cemiyet faiz üzerine kurulmuşsa faizden kimse kurtulamaz diyorum. Faiz, şu bizim cemiyetimiz biliyorsunuz Kur'an'a göre kurulmamış. Bizim tabi olduğumuz kanunlar Kur'an kanunları değil. Hepsini biliyorsunuz bunları. Ve Kur'an'a göre kurulmadığı için bu cemiyet, mesela faiz esasına göre ticaret hayatımız, ticaret hukukumuz baştan sona kadar faiz üzerine kurulduğu için hiçbir hacı hoca faizin dışına çıkamaz diyorum. E canım hocam ben faiz mi alıyorum? Ben faiz mi yiyorum? Hayır, faiz almıyorsun belki, faiz yemiyorsun, faiz vermiyorsun. Ama kardeşim senin yaşadığın cemiyet ticaretiyle, ziraatıyla, tarımıyla, her şeyiyle faiz üzerine kurulmuş mu kurulmamış mı? Kurulmuş. Mesela gidiyorsun fırından sıcak sıcak bir ekmek alıyor musun? Alıyorum. Getirip onu yiyor musun? Yiyorum. Peki bu ekmeğin nereden hasıl olduğunu düşündün mü? Düşünmedin. Düşün bakalım. Bu ekmeği biraz düşünürseniz, bu ekmeğin buğdayları Çukurova'da vesaire tarım alanlarında, ziraat sahalarında bankalardan alınan faizli kredilerle ekilen buğdayların vallahi ekmeğini yiyorsun. Kurtulamazsın. Şunu kabul et ya. Mürşit de olsan kabul et, mürit de olsan kabul et. Hoca, hacı hep kabul edelim şu işi. Bir cemiyet Kur'an'a göre kurulmadıysa günahlardan kurtulamazsınız. Niye bunu kabul etmiyorlar? Şu sırtıma giydiğim, bakın burada beyaz bir cübbe var. Keten renginde bir cübbe. Araştırırsanız sırtınızdaki gömleklerin nasıl ve ne şekilde tahassül ve teşekkül ettiğini araştırırsanız bir de bakacaksınız ki bu sırtınıza giydiğiniz elbisenin pamuğu, pamuk iplikleri mensucat fabrikası, pamuk tarımı yine aynen Çukurova'da bankalardan korkunç bir şekilde faizle alınan kredilerle ekilen pamuklardan vesaire emlaktan hasıl olmaktadır. Faiz üzerine kurulu bir elbise giymekteyiz. Kutulamasınız. Hani bu tabi bütün gidip de bankadan faiz almak gibi değil ama işte kurtulamıyorsunuz. Ben bunu söylemek istiyorum. O halde çaren nedir Müslüman? Çaren ve yegane kurtuluş, çaren cemiyetini, hayatını yeni baştan Hazreti Kur'an'a göre tazelemektir. Başka çaren yok. Hani hiç olmazsa bunun hasretini çekin diye söylüyorum. Hemen olacakmış, yapılacakmış söylemiyorum. Hasretini çekin. Ah! Kur'an'a göre kurulan bir cemiyete yaşasam diye tahattir duyacaksınız. Hiç olmazsa bunu duyuyor. Adam yaşadığı cemiyeti İslam cemiyeti zannediyor hala. Ya ben bunları söylediğim zaman küplere biniyor, caminin imamı ya. Geçen konferans verdiğim ilçede ve konuşmayı yaptığımız caminin imamı gitmiş seni resmi makama şikayet etmiş. Böyle şey yok bunlar demiş. Hani tahammül etmiyor adam Müslüman hoca olduğu halde ya. Bunlar bu cemiyeti ıslah etmek çok çetin olmuştur. Evvela nefsinizi, cemiyetinizi İslam'a uydurun diyor Kur'an. Bakınız. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurmak vaciptir size. Hayatınızı İslam'a uydurmak vaciptir size. Bitti. İhfezû enfüseküm minel maasî. Allah'a isyan olan yerlerden, şeylerden nefsinizi koruyun, koruyun, koruyun. Ayet. Hepiniz biliyorsunuz. Günah işleyen bir Müslüman, nefsine aldanıp, zevkine, şehvetine, şöhretine, servetine aldanıp da günah işleyen bir Müslüman, günahı işlediği esnada Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Her zaman söylüyorum. Ve siz de biliyorsunuz ki, günah işleyen bir Müslümana o günahı işlediği esnada selam verilmez. Hani diyelim ki bir Müslüman günah işliyor, nefsini günaha sokuyor. Günah işlerken haramı, günahı, kabahati işlediği esnada selam veremezsiniz. Mesela daha evvel söylemişimdir, bir kahvehaneye girdiniz diyelim, şimdi onun da sebeplerini söyleyeceğim. Kahvehaneye girdiniz, içeride oyun oynanıyor, İskambil oynanıyor, giriş oynanıyor, poker oynanıyor, neyse artık. Oyunların her çeşidi haramdır. Her çeşit oyun haramdır, bitti. Bu oyun oynuyorlar. Bir masanın başına toplanmışlar, oyun oynuyorlar. Mesela, bir kısım insanlar oyun oynuyor. Bir kısım insanlar da oyun oynayanları seyrediyor. Bir kısım insanlar da oyun oynanan kahvede bir köşede oturuyor. Nedir bunun hikmet? Bakınız. Oyun oynayanlar bizzat ve bil fiil haram işliyorlar. Onlara, o oyun oynayan kişilere ve kimselere tam o esnada hangi Müslüman selam verirse vallahi cehenneme gider. Selama ehil değillerdir onlar. O günahı işledikleri esnada Allah onlardan rahmetini kesmiştir. Selam veremez. Bizzat ve bir fiil o oyunu oynamıyor da oyun oynayanları gözünü dikmiş seyrediyor. O seyredenler de aynı günaha ortak oldukları için o oyun oynamayıp da seyredenlere de hangi Müslüman selam verse de cehenneme girer. O da ortaklık seyrediyor. E hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Hemen ayeti okuyorum şimdi. Estağfirullah. Bakınız yine Nisa suresinin 140 numaralı ayetinde mesele ortaya konmuştur. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah-u Teala kitabında, Kur'an'ında sizin hakkınızda ayet indirmiştir. Hüküm indirmiştir. Sen Kur'an'ın hükmüne bağlı kalacaksın. Ne diye indirmiş? اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَكْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ. Sadaka Allah'a ya. Kısaca ve topluca arz edeyim. Nerede Allah'a isyan ediliyorsa, nerede Allah'a karşı günah işleniyorsa, nerede İslam'a ve Allah'ın rızasına muhalif hareket ediliyorsa, ey Müslüman, orada فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ, o Allah'a isyan edenlerin yanında ve yakınında oturmayın, oturmayın. Ayet. قَادَ يَكْعُدُ, قَادَ oturmak demek Arapça. فَلَا تَكْعُدُوا, oturmayın. قَادَ var ya, قَادَ, namazda oturuşa, قَادَ-i اُولَى, قَادَ yapıyla. Oturmayın. مَاهُمْ, onların maiyetinde, yakınında, beraberinde oturmayın. Kahvehanede oyun oynayan, kumar oynayan kişilerin oturduğu kahvehaneye girmeyin, girmeyin. Orada oturup kayıtmayın. E ne olur hocam? Canımız sıkılmış, oyun oynanan kahveye gittin, girdin, oturdun. Ne olur biliyor musun? İnneküm, Allah-u Teala haber veriyor. Muhakkak ki siz de izen müslühüm, o oyun oynayan asiler gibi sizi de beraber cehenneme atarım. Ayet. İşin aslı Kur'an'da. Bunları söyleyince Hafız Efendi, Mevlid Han Efendi Türkler'e biniyor ya. Açık saçık kadınların oturduğu bir köşke gidip Kur'an okuyamaz kimse. Diyelim ki bir cenaze çıkmış bir köşkten, bir villadan, bir apartmandan. O önünün karıları ve kızları bacakları açık, boynu açık, kolları açık, gelmişler salona oturmuşlar. Hafız Efendi de o çıplak, günahkar, asi, mücrim, üryan, çıplak kadınların ortasına oturmuş, Kur'an okuyor. Bu Kur'an okuyan Hafız, vallahi cehenneme gider. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ, onlarla beraber oturmayın. Allah'ın üstüdür bu. Bunu söylemeyecek de neyi söyleyeceğiz? Bu hükümleri söylemeyeceğiz de, kimin hükmünü söyleyeceğiz? Bunu anlamıyorum. Evet. فَلَا تَكْعُدُوا مَعْهُمْ, günah işleyenlerle beraber oturmayın. Ayrım. Günah işleyenlere günah işledikleri esnada selam vermek mümkün değildir. İslam'ın hükmü budur. Bir bakkala girdiniz ki bakkal veya dükkancı neyse içki satıyor. İçki satmak haramdır dört mezhebe göre. İçki satan Müslümanın bütün kazancı, ekmeği, lokması, yediği içki haramdır baştan başa. İçki satan. Bildiğin ki adam dükkanda içki satıyor. İçki satmak haram mı? Haram. Bu işi yapan adam haram istiyor mu? Evet, haram istiyor. O içki satan adama içki sattığı yerden çıkıncaya kadar Esselamu Aleyküm diye selam veremezsiniz. Selama ehil değil. Asiler, günahkarlar selama ehil değillerdir. Gitti. O günahı terk eder, selam verir. Bunlar mühim meseleler. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurunuz, muhafaza ediniz demek yani. Bir Müslümanın nefsi nasıl muhafaza olur? İslam'la, Kur'an'la, Kur'an hükümleriyle. Başkasıyla olamaz. Bu cemiyet böyle çıkmıştır. Ve neden kıymetimiz düşmüştür, neden değerimiz düşmüştür? Bakın, ayetin devamında arz edeceğim bunları inşallah. Zamanımız da hızla geçiyor. Şimdi, günah işleyenlere, günah işledikleri esnada selamı dahi istihkak edemiyorlar. Günah deyip geçmeyiniz. İslami hükümlere nefsimizi uydurmadığımız müddetçe Müslüman olduğumuz söylemek mümkün değil. Ama hacı, ama hoca fark etmez ki. Hacılık, hocalık bir şey değiştirmiyor. İslam'ı yaşamak esastır. Evet, şimdi diz kapağıyla göbek arasını bir Müslüman erkeğin örtmesi farzdır. Hepiniz biliyorsunuz. Diz kapağının iki parmak altından göbek noktasına kadar o boşluğu bir elbiseyle veya bir vasıtayla örtmesi, kapatması farzdır. Farz. Açamaz. Diz kapağından iki parmak yukarısını açıkta bırakan Müslüman günah işlemektedir, Allah'a asidir. Diz kapağından iki parmak yukarısı, daha yukarısı açıkta olan bir Müslüman erkeğe kimse selam veremez. Haram istiyor ki, günah istiyor çünkü. Günahı işlediği esnada selam veremezsin. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan açıkta bırakmak suretiyle hamamda yıkananların mevcudiyeti mevzubahis ise, diyelim ki bir hamama gideceksiniz. Bir hamama gideceksiniz. Biliyorsunuz ki veya sordunuz, söylediler ki içeride teslimalsiz yıkananlar var. Bir hamamda teslimalsiz, yani diz kapağıyla göbek arasını bir teslimalle örtmeden, setretmeden, setri avrete riayet etmeden çıplak yıkanan bir Müslümanın, çıplak yıkanan bir insanın yıkandığı hamama adımını atıp içeri giren Müslüman Allah'a asi olmuştur. Bakın. Neden? İçeride haram işleniyor da ondan. Bir Müslüman içeride Allah'a isyan edilen yere girmeyecektir, giremeyecektir. Hüküm müdür? Felâsef udûmâhum. Orada oturmayın, bulunmayın. Mesele çok ciddidir yani. Yazık etmeyin amellerinize, haccınıza, zekatınıza. Hepsinin ilgiler bunların. Masiyetler ve günahlar sevabınızı kemirir, bitirir. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi muhafaza edin. İslamiyete sıkı yapışın. Hükümlere sıkı sarılın. Nefsinizi koruyun. Bakın Hazreti Ali'l Murtaza radıyallahu teala aleyh. Efendimiz İmam Ali ise, Hazreti Ali var mı ötesi daha? Yemin ederek nefsini günahlardan korumanın ızdırabını çekerek söylüyor. Şu parmaklarından birisinin üzerine bir damla içki dökülse nefsim kirlenmiştir diyor. Bu parmağıma içki dökülmüş parmağımla, içki dökülmüş organımla Allah'ın huzuruna çıkmamak için vallahi parmağını kökünden keserim diyor. Hazreti Ali, aleyküm enfüseküm, nefsinizi günaha bulaştırmayın. Bakınız Kadî Beyzâvî, büyük bir tefsir, dehşetli bir tefsir, aynen ayetin tefsirine sabahleyin baktım yine. Ey ihfazû enfüseküm min mülâbesetil maâsî, masiyetlere bulaşmaktan nefsinizi koruyun. Aleyküm enfüseküm. Elinizde yüzlerce tefsir var, Allah'a şükürler olsun. O kadar güzel manalar vermiş alimlerimiz ki, günahlardan sakınılacak. Hemen bu noktada bir misal daha vereyim. Harun Reşid'i tanırsınız. Görmediniz ama duydunuz. Harun Reşid, Abbasi halifelerinin mühim bir adam. Abbasi halifelerinden Harun-ı Reşid. Onun çok saliha, mutiha, itaatlı, salih bir hanımı vardı. İsmi Zübeyde Hanım, Zübeyde, Harun Reşid'in hanımı. O kadar saliha bir hatun ki kitaplarda nam-ı nişan yazılmış gelmiş. Uzatmayacağım. Bir gün aleddevam öğle yemeğini yemek için bizzat halife Harun Reşid mutab üzere, alıştığı ve alıştırdığı üzere öğle vaktinde daima eve gelirmiş. Gelir kapıyı çalar, Zübeyde Hanım kocası Harun Reşid'e kapıyı açar. Alıştırmış yani her o saatte, tam o esnada kapı çalındı mı mutlaka Harun Reşid alıştırmış. Fakat bir sebeple tam o esnada yemek yemek için o saatte, o dakikada evine gidememiş Harun Reşit, hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi. Gelmiş kapıyı çalmış, yine Harun Reşit geldi diye, benim nikahlım kocamdır diye, başı açık olarak kapıyı açmış ki karşısında kocası yabancı bir erkek. Ama başını, saçlarını açık olan başını bir tane göstermiş yabancı erkeğe. Tedbirsiz olmuş yani. Kocamdır, nikahlımdır, bana helaldir diye kapıyı bir an açmış yabancı bir erkek. Ama saçları görünmüş ona. Hemen geriye dönüyor, saçların hepsinde var bu hadise. Saçlarını kökünden usturayla kazıtıyor Zübeyde Hanım. Hündür hündür üstüne alıyor. Sokağa çıkmıyor, kimseye çıkmıyor. Harun Reşit ne yapıyorsun diyor. Nefsini helak edeceksin Zübeyde. Hayır diyor. Yabancı bir erkeğin gözlerini dikip baktığı saçlarımla ben hangi Allah'ın hizmeti kazanım diye şüphan ediyor. İslam budur. Aleyküm enfisekim ayeti bunu söylüyor. Sen şimdi gel de şu cemiyeti izah et bakayım. Af buyurun, içindeki çamaşırı bile göstermekten haya ve iffet hissi uyanmayan aşağılık kadınlar hala Müslüman olduklarını söylüyorlar. Nerede İslamiyet? Müslüman kalmak bu gibi hallerle mümkün değildir. Açık saçık kadının neresi Müslüman? Ve nasıl İslamiyet'i iddia ediyor? Hangi Allah'a gireceğini söylüyor o? Gelsin bana izah etsin. Mümkün değil. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslami hükümleri ve hudutları aynen tatbik etmek mükellefiyeti var. Gücümüzün yettiği, imkanımızın kafi geldiği ölçüde. Aynı şekilde nerede Allah'a isyan ediliyorsa, bunun misalleri çok çoğaltırsınız siz. Düşünün ki kadınlarla erkeklerin çıplak bir vaziyette, müşterek bir hal içinde yıkandıkları bir denize ister hoca girsin, ister hadi... Sesin var. Vaaz mı edeyim, tabi toplayayım. İster hoca girsin, ister hacı girsin. Çıplak kadınların, yabancı kadınların, umumun, avamın, hayvan sürüleri gibi donup donup yıkandıkları bir denizde Allah'a inanıyorum diyen bir Müslüman vallahi ayak basamaz. فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Onların isyan ettiği yerde bulunmayın. Hükmü ilahidir bu. Nefsinizi koruyamazsınız çünkü başka türlü. Mutlaka alışırsınız, asılanırsınız, kötülenirsiniz, aşağılık olursunuz, tahassür duyarsınız, o günahları beğenmeye başlarsınız. Ne güzelmiş, hani çıplakların yıkandığı bir denize girip de dünya varmış, ne güzelmiş dese, bunu söyleyen Müslümansa kafir olur derhal. Haram istenilen yerde ne güzel olmaz, ne hoş olmaz. Günahları küçümsemeyiniz, günahlara karşı titiz olunuz, günahlara karşı sıkı durunuz. Küçümsemeyiniz. Ve kelimeleri kullanırken bile dikkat etmek zorundayız. Kelime. Neyi ifade ettiğine varıncaya kadar dikkat edeceğiz. Sadece Allah'a isyanı değil, peygambere karşı hayasızlığı bile alimlerimiz dehşetle görmüşler. Mesela sakal bırakmak sünnet mi kardeşim? Amenna ve saddakna. Sünnet. Bu sünnetin başında kim var? Bu sünnetin başında kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber var. Sakalın gerisinde Hazreti Habibullah var. İşte. Dikkat edeceksin. Alay etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, hafife almayacaksın, sirkin hallere girmeyeceksin. Ve kitaplarda var görürsünüz okuduğunuz zaman. Sırf Müslümanın sakalıyla, sünnet-i Muhammediye olan sakalıyla alay etmek için, onu küçük görmek için, hafife almak için, konuşmaları veya çağırmaları esnasında hey sakallı, sana söylüyorum, gel buraya bakayım sakallı, gel buraya sakallı diye bu kelimeyle de hitap etse, bunu söyleyen Müslümansa o dakikada kafir olur demişlerdir. Alay edemezsin. Sakalla, çarşafla alay edilmez. Çünkü sakal bırakan Hazreti Muhammed'e göre bırakmış oluyor. Allah ödemesin. Benim sakalımla, Müslümanın sakalıyla alay eden kim olursa olsun kafirdir ve müşriktir o adam. Kim olursa olsun. Muhammed'e sataşır çünkü. Onun ona gider dayanır bu işin ucu. Müslüman bir hanımefendinin beydiği çarşafla alay eden Hazreti Allah'la alay etmiştir. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtülüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor da çarşaf giyiyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşmış. Hükme karşı geliyor. Aman dikkat edelim. Pisi pisine imanımızı kaybetmeyelim kardeşler. Titiz olacağız. Allah'a itaat edenlere saygı duyacağız. Saygı, saygı. Saygı duyacağız. Çıplak dolaşan kadınlar, açık saçık gezen kadınlar, günah işleyen meyhanelerde, kumarhanelerde, bilmem nerelerde hayatını tükenen adam aslında Kur'an'ın haber verdiği Allah'a inanmamıştır. Hocam neler söylüyorsun sen? İşte ayet kardeş. Furkan suresinin 43 numaralı ayetini okuyorum. Furkan suresinin 43 numaralı ayeti. Ne diyor? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ حَب۪يبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانُ aleyhissalâtu vesselâm. Resûlüm, Habibim, şu Allah'a isyan edenleri görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi. Hah, bil ki onlar men, öyle kimselerdir ki hem kadın hem erkeğe isyanın men. Harptir o, kelimedir o. Men-i mevsule. Öyle bir kelime ki men hem kadın ifade ediyor hem erkek. Men o kimse ki isyan eden, şirke koşan, küfe giden o insan ittehaze mutlaka kabullenmiştir, almıştır, edinmiştir. İlahehu, ilahını ilah olarak kabul etmiştir. Hevahu, kendi arzularını, kendi şehvetini, kendi keyfini Allah gibi kabul etmiştir. Düşünün suale bak. Arzularını Allah kabul etmiş. Ne demek bu? Allah'a itaat etmiyor, arzularına itaat ediyor. Demek ki bu adamın arzuları, şehveti Allah oluyor haşa. Buyurun ayet. Bugün çırçıplak, soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzularıdır. Şehvetidir o kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz seçilip şu camiye geldiniz de onlar denize, plaza gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah kabul ettiniz, onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak, اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Havasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzmeye ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onlar için farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsinler, evde silisinler. Rabbül Alemin şiddetli sayılır. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. اَنْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاكِلُونَ Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır hayır! اِنْهُمْ اِلَّا كَلَنْعَامْ Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Furkan suresinin 44 numaralı ayeti bu. بَلْهُمْ اَبَلُّ سَب۪يلًا O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icap etmez. Ben söyleyeceğim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söylenir. ama kızacaksın, kızsın. Darılacaksın, sarılsın. Efendim, ekmeğini kessin, zıtlağını kessin. Allah'ın hükmü yaşasın. Allah'ın hükmü yaşasın sadece. Millet yardımcısı. Onun peşinde giden adam, nefsini Allah kabul etmiştir. İttikadır. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah edersen de İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu imkan yok. Şimdi bakınız, nefsimizi günahlardan korumadığımız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Ve bu noktaya gelmişken bir de mühim, çok mühim bir hadis-i şerif arz edeyim size. An İbn-i Mes'ud'in, İbn-i Mes'ud ne müthiş bir sahabi ya Rabbi. Ne muazzam bir sahabi İbn-i Mes'ud. Zayıf ve sıska bir vücudun üzerinde öyle bir kafa taşımış ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed'den sonra en büyük müfessiri bu adam. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala, büyük sahabi. Aynen o rivayet ediyor. Resul-i Zişanımızın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne evvele ma dehelen naksu ala beni İsrail. İsrailoğulları biliyorsunuz, uzatmayalım. Onlara da hak peygamberler gelmiştir. Tevrat isminde kitap gelmiştir. Malum. Bu İsrailoğulları ilk defa şöyle bozuldu. Şöyle bozuldu diyor Rasulü'nün sarımı. Meseleyi izah ediyor. Bozuldu. Ahlaken çöktü İsrailoğulları. Sebebini izah ediyor Efendimiz. İlk defa şöyle bozgun başladı. Çöküşleri, bozuklukları şöyle başladı. Ne yapmışlar bakalım. İsrailoğulları kadar Allah'ın lanet ettiği kimse yoktur dünyada. Ne kadar İsrailoğulları varsa dünyada ne kadar Yahudi varsa Hazreti Kur'an'a göre hepsi Allah'ın lanet altındadırlar. Ayetle sadece. Melundurlar. Nasıl lanete uğradılar? Nasıl bozukluk nasıl başladı? Efendimiz bu mühim hadiseyi izah ediyor. İnne evvele ma dehelen naksu ala beni İsrail. İsrail oğulları şu yoldan bozuldu, şu yoldan rezil oldu, şu yoldan lanete uğradılar. Neymiş o? İnnehu kâne racülü yelkar racüle feyakûlü ya hâza ittekillâhe ve dâmâ tesnâ fe innehu lâ yehillülek. Birisi, İsrailoğullarından birisi yolda giderken bir başka insana rastladı. Baktı ki o adam haram işliyor. Hani birisi haram işliyor, günah işliyor. Günah işlediğini gördüğü zaman feyakûlü, öbürü diyordu ki ya haza, ey filan, efendi kardeşim, bir adam ittekillâhe, Allah'tan kork ve dâmâ tasnâ, şu yaptığın günahı bırak, işlediğin günahı bırak, yapma şu şeyi, yapma diyordu. Fe innehu la yahillu leke, çünkü bu sana helal değildir, haramdır, günahtır, yapma bu işi diyordu. Karşılaştan böyle söylüyorum. Sümme, sonra bakın rezalete bak. Sümme, sonra yelkâhu minel gadi. Ertesi gün yine buluşuyorlardı. Ertesi gün. El-gad yarın günü. Ertesi gün buluşuyorlardı. Ve huve alâ hâlihi. Yine o adam aynı günahı işliyor. O adam aynı günahı işlemeye devam ediyor. Geç. Yani bir gün evvel ikaz ettiği halde ertesi gün adam aynı günahı işlemeye devam etmemiş. Bırakmamış. Fela yemne'uhu zâlike. O günahı işlemekten o adamı men etmezlerdi. Mani olmazlardı. En yekûne ekîlehu ve şerîbehu ve ka'îbehu. Tam tersine onu o günahtan men edecek yerde onunla beraber oturup yemek yerlerdi. Ekilehu, beraber yemek yerlerdi. Ve şeribahu, beraber içerlerdi, otururlardı. Ve kaidehu, beraber otururlardı. Felemma fealu zalik. Ne zaman ki böyle yapmaya başladılar, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Aynen o günah işlemeyenler de günah işleyenlerle beraber oturdukları için, beraber konuştukları için, beraber hasruhal edip, beraber eğlendikleri için o günah işlemeyenleri de günah işleyenlerin kalbine benzetti, bozdu, çökertti ve hepsine cehenneme odun haline getirdi Rabbil Alemin. Beraber olmayacak. Ekim, şerif, kain, kif kelime zikrediyor. beraber oturuyorlar, beraber yiyorlar, beraber eğleniyorlar. O isyandan korkmuyorlar. Günahtan ve günahı işleyenden sakınmıyorlar. Felaket burada. Aleyküm enfüseküm'ün icabını yine getirmiyorlar. Her zaman söylüyoruz, bir Müslüman asilere, Allah'a isyan edenlere hizmet edemez. Mümkün değil. Resul-i Zişanımız feryad-ı figanla haber veriyor. La teshab illa mü'mina. Mü'minden, mü'min-i kamilden başkasıyla sohbet etme. Oturma, kalkma, her akşam vitir namazını kılır kılarken son rekatta yeniden Allahu Ekber dedikten sonra okuduğun vitri vacibin, o son rekatında okuduğun kunut duasını hatırlamıyor musun? Ne diyorsun? Ve netrükü men yessülke, sana karşı isyan eden, sana karşı günah işleyen kişiyi oğlum da olsa terk ederim ya Rabbi diyorsun. Ve netrükü terk ederim demek. Bırakırım, reddederim. Tutmam, sevmem, kabul etmem demek. Ve netrükü, tereke yetrükü, terk ederim. Yalnız bırakırım, beraber olmam ondan. Men o kimse ki yessürüke, fecere yessürü fücur, Allah'a isyan etmek demek, günah işlemek. Günah işleyenler ile alakamı keserim ya Rabbi diyorsun. Her akşam vitri vacibin son rekatında. Hani nerede? Resul-i Zişanımız bunu böyle buyuruyor da, sonunda şöyle dehşetle hitap ediyor. Sümme kâle, sonra Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm buyurdu ki, kella, hayır, kella, Arapça hayır demek, şiddetle. Vallahi, Resulullah yemin ediyor. Bu hadisi rivayet eden bütün kitaplarda yemin var. Vallahi, Resulullah yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki demek vallahi. لَتَأْمِرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوِنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya emri bil maruf yaparsınız, ya her türlü kötülükten etrafınızı nehyetmeye çalışırsınız, وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ Ya zalimlerin elini tutar bağlarsınız, zulmünü engellersiniz, وَلَتَأْثِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَثْرَى Yahut da İnsanları hak üzerinde tutarsınız. وَلَتَكْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا İnsanları hak üzerinde tutmaya ve bırakmaya çalışırsınız. Yahut da اَوْ لَيَدْرِبَنَّ اللّٰهُ بِكُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ Hepinizin kalbini Cenab-ı Hak birbirine çevirir. Müslümanın gayrimüslime benzemesi ve günahkarın günahsızla beraber olması, kaynaşması, oturması, beraber olmaları halinde birbirine kaynaşması halinde hepsinin de kalbini bozarım, ruhunu, vicdanını küçültürüm, sökertirim. Sümme leyel'anennekum kemâ lanehum. Onlara lanet ettiği gibi Allah-u Teala sizi de laneti altına alır da farkında olmazsınız. Ya emri bir maruf yapacaksınız, Allah'ın hükmünü her yere söyleyeceksiniz. Allah'ın yasakladığı, nehyettiği her şeyi nehyedeceksiniz. Zalimlerin elini tutacaksınız, haktan sapanları hakka getireceksiniz, yahut da birbirinize bu vazifeyi yapmadığınız zaman günahkar ile günahsız kaynaşır, oynaşır, sevişir, beraber olursa hepsi bozulur, hepsi lanet altına girer. İlahi hüküm bu. Orada bulunmamak lazım. Günahlardan kaçmış olmanın alameti o günahı işlememek, o günahı işleyenden uzaklaşmak. Alamet budur. Bakınız, Resul-i Zişan Efendimiz öyle buyuruyor. İstima'ul melâhi masiyyetun. Bir takım sazlarla, cazlarla, çalgı aletleriyle keyif ve zevk sürmek, çalgılı, cazlı, sazlı alemleri yapmak masiyettir. Haram bir günahtır. Masiyet günah demek. وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْكُنْ O çalgılı, eğlenceli, danslı, sazlı, cazlı yerde cülus oturmak demek. Cülus, celse, oturum manasına. Orada oturmak ve bulunmak Allah'a asi olmaktır. وَالْتَلَزِّزُ بِهَا كُفْرٌ O çalgıdan, danstan, sazdan, cazdan, eğlenceden zevk alıp o ne güzelmiş demek, o sözü söyleyen Müslümanı derhal kafir yapar diyor. Günahları küçümsemeyiniz. İnsanı küfre götürüyor çünkü. O günahı işleye Allah'ın varlığını, Allah'ın azabını unutuyorsunuz. Derken aklınızdan Allah çıkıyor, Allah'ı inkar ediyorsun. Tehlike. Günah işlemenin psikolojisi budur. Neticede Allah'ı inkara götürür. Günah işledikçe rahmetten uzak kalırsınız. Günah işledikçe isyana daldıkça dalarsınız. Bu sefer de o günahların ağırlığı altında kalırsınız. Allah beni sevmiyor, istemiyor, tutmuyor diye düşünürsünüz. Bu sefer de öyleyse ben Allah'tan kurtulmalıyım demeye başlarsınız. Allah yoktur dersiniz ondan sonra. Kurtulmak için atak. Hani insan sırtında bir yük taşıdığı zaman, o yükün ağırlığı arttıkça artar, bacakları tutmamaya başladığı zaman, o ne kadar kıymetli bir yük olsa sırtından kaldırır atar. Batırır ki. Günahlar da insanı batırır. En son kalbindeki imanı kökünden söker atar. Kurtulmak ister. Psikolojik sebebi budur bu iş. Evet. Bütün bunları düşünürken tabii, bütün bunları müzakere ederken, içinde yaşadığımız cemiyetin Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyet olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kur'an'a göre kurulsaydı bu cemiyet, bu günahlar, bu isyanlar sokaklara, caddelere kadar taşabilir miydi? Hele bu cemiyet İslam'ın cemiyeti olsaydı, geçen hafta hepiniz okudunuz, gördünüz, duydunuz. Ben bunu herhangi bir siyasi gayretle vallahi söylemiyorum. Bu sefazeliği benim babam da yaptı, karşısına çıkarır. Geçen hafta duydunuz, işittiniz. Türkiye'de en fazla zina eden bir dansöze, en fazla fuhuş yapan bir dansöze, sahnelerde sırılçıplak soyunup da vücudunu satan bir namussuza, ırzını, namusunu para karşılığı satan bir karıya, bir dansöze geçen hafta şeref madalyası verildi. Bu cemiyete Müslüman cemiyet demenize imkan yoktur. Neden? Kur'an'a göre kurulmamış tabii ya. Allah'ın ölüme mahkum ettiği bir zaniyeyi, bir fahişeyi şeref madalyasıyla tavsiye ediyorlar. Bu cemiyetin ne İslam cemiyetidir? Bir kere bunu anlayalım yani. Hangi partiden olursanız olun, beni vallahi alakadar etmez. Ben İslam'ı söylerim. Bu cemiyet, İslam cemiyeti olsaydı bu fahişeye kimse madalya veremeyecekti. Mesele budur. Kimsenin partisiyle ilgim yok benim. Parti açısından değil, İslam açısından düşüneceksiniz. İslam açısından. Kim olursa olsun. Hangi hüküm, hangi şahıs, hangi grup beni ilgilendirmez. İslam'ın hükmü ilgilendirir. Haramları kim işlerse işlesin. İster hacı, ister hoca, ister müftü, ister vaiz, ister şeyh, ister mürit. Kim günah işlerse Allah'a aitidir. Kimse onları kurtaramaz. Bütün mesele İslam açısından etrafa bakmaz. Şahıs açısından, siyaset açısından bakmayın. İslam açısından bakmaya çalışın. İslam açısından. O açıdan bakmazsak etrafı tam ve külliyeti göremeyiz. Bizi bazı hadiseler bağlar. O benim adamımdır ya, söylemeyeyim de kırılmasın diyemezsiniz. O benim partimdir ya, bunlar söylemek doğru değildir. Yok öyle bir şey yok. Allah'ın hatırı, Allah'tan korkmak, herkesten korkmaktan daha mühimdir. İslam'ın hükmü budur. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka günahlardan korunmaya mecburuz ki nefsimizi ve vaziyetimizi ıslaha çalışalım. Şimdi ayet-i kerimeyi tamamlayayım. Ama izahı ve dersimizin genişliği bitmedi. Bitmeyecek çünkü zaman doluyor tabii. O zaman inşallah haftaya bırakacağız. Başka çaremiz yok. Hani bu dersi ikinci bir defa, daha genişliğine ikinci bir ders daha bu mevzuda. İkinci bir ders daha icat ediyor. Bazen üç olur, bazen dört olur. Aynı mevzu bitmez. İkinci ders aynı konuda, dördüncü ders aynı konuda olmak icat eder. Çünkü bitmiyor. Ey müminler! Aleyküm enfüseküm'den, ihfezû enfüseküm minel maasî. Evet. Etiyullâhe ve rasûlehû demek. Ha nefsinize hakim olun, sahip olun demek. Etiyullâhe ve rasûlehû. Allah ve Rasûlüne tabi olun. Ancak o zaman koruyabilirsiniz zaten. Başka türlü olmaz. Beni en çok meraka, dehşete düşüren şudur. Bir Müslüman bir doktora gidiyor. Doktor nihayet bir fanidir, nihayet bir beşerdir. şaşabilir, şaşırabilir, yanılabilir doktor. İhtisasına itimadımız var ama yanılabilir, beşerdir çünkü. Tabi o doktor, o Müslümana bir yasaklar cetveli yapıyor, yasaklar cetveli. Efendim tuz mu yemeyeceksin? Hani yasaklar, yasaklayıcı bir reçete veriyor, yasaklayıcı. Tuzlu yemeyeceksin, ekşi yemeyeceksin, efendim işte ekmek yemeyeceksin falan yasaklıyor. Niye? Yersen tansiyonun kabarır, işte şekerin artar falan ölürsün. Ama mutlaka ölecek yani. O anda şeker yükselmese bile yine günün bile ölecek, ölüme çare yok. Hani çaresiz olduğu halde. Aman bu doktor efendinin dediğine, harfi harfine uyayım diye o Müslüman, o doktorun yasaklarından kaçıyor da kendisini yoktan yaratan Allah'ın yasaklarından kaçmıyor. Beni çıldırtıyor bu hal. Kendisi gibi fani bir beşer olan doktora ve o doktorun yasaklarına son derece titiz davranıyor da Allah'a karşı günah işlemekten korunmuyor bu adam. Neresi Müslüman bu adamın? Kendisini yoktan yaratan Allah'tan korunmuyor, sakınmıyor, korkmuyor. Yasaklarını çiğne istiyor. İslam'a itaat ediniz ki nefsinizi ahlaki çöküntüden kurtulasınız, iktisadi çöküntüden kurtulasınız, itikadi çöküntüden kurtulasınız. İktisadi çöküntünün kaynağı itikadi çöküntüdür. Ahlaki çöküntünün kaynağı iktisadi çöküntüdür. Geçenlerde duydunuz, zabıtalar, zabıta, memurlar sosyetenin eğlendiği, sosyetenin oturduğu bir semte, isim vermeyeyim, ben de ona dair gazeteden bir vesikada kesmişim. Sosyete diye bir toplum var biliyorsunuz, sosyete. İstanbul'da da bazı semtler var, sosyete semtler deniyor. Sosyetik semt. Orada sosyete demek namusu olmayanlar demektir. Namus yok. Hiç öyle bir kayıt aramazlar. O sosyeteye giren erkekler, kadınlar namus kaydını aramazlar. O sosyetedeki Ahmet Bey'in karısı canı sıkıldı mı Mehmet Bey'le zina eder. Mehmet Bey'in karısı istediği zaman Ahmet Bey'le zina eder. Ayıp değil, günah değil onlara göre. Sosyetede namus yoktur. Böyle semtler var İstanbul'da. Hatta geçenlerde kulağıma geldi. O sosyete sınıfına mensup aşağılık mahlukat. Ki bunlar zengin, sermaye sınıflar, korkunç adamlar bunlar. Canları sıkılmış, o sosyeteye mensup iki aile birbiriyle karısını değiştirmişler, bir hafta ayrı ayrı yaşamışlar. Kadın değiştirmişler. Var, gazetelere geçiyor hadi. Aşağılık sınıf. Ve bu cemiyet, Müslüman cemiyet olsa bunlara yeryüzünden bir nefes aldırmaz bunlara. Nefes. Allah-u Teala zina eden kadınlara nefes almayı haram etmiş. Nefes almayı, her yerde öldüreceksiniz onu. Nerede İslam? Nerede İslam cemiyeti? Şu Kur'an'a göre kurulmadığı için cemiyet böyle. Bunun sebebini anlayalım. Evet. İşte geçenlerde zabıtalar bir yeri basmışlar. İhbar etmişler kimetiyse tabii. İçeriye girdikleri zaman tır çıplak 20 tane kadın böyle bekliyor. Ne bekliyorsunuz kadınlar? Efendim ah buyurun, müşteri bekliyoruz. Otellere satılıyor bu kadınlar. Pavyonlara satılıyor, bir takım zenginlere satılıyor para karşılığı. Kadınlar telefonla satılıyor. E niye kardeşim, neden siz evli misiniz? Evliyim. Kocam var mı? Var. E kocam var ama geçinemiyorum. Geçinmek için namusumu satıyorum demiş. Ahlaki sökün diyor. İntikaden çökerseniz, ahlaken de çökersiniz. İktisaden çökersiniz. Davurlara el açarsınız, el. Hafire yaparsınız. Al, benim bu Kur'an'a göre kurulmuş olan dünyamın hiçbir köşesinde şu son senelerde olduğu gibi Allah bu Müslüman milleti hiçbir kafire el attırmamıştı. Ama şimdi görüyorsunuz hadiseyi. Ahlaken çöken bir milleti Allah itibarsız kılıyor. İtibar olmuyor. Gelecek hafta arz edeceğim, göreceksiniz. İslam hukukunda mahkemede şahitliği kabul edilmeyen adamlar var. Şahitliği kabul edilmiyor. Ya bunlar kimdir söyleyeceğim haftaya inşallah. Ayeti arz edeyim, zaman doldu. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ بَلَّ اِذَا اَحْتَدَيْتُمْ Siz İslam'a göre cemiyet kurar da İslam'ı tam ve kamil manasıyla, hakkıyla yaşarsanız hiçbir kafir sizin belinizi yere getiremez Cenab-ı Hak. Dilenmezsiniz, ezilemezsiniz, sizi yıkamazlar. Bakın nereden yıkıldığımızı anlayın siz. Sonra unutmayınız ki اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا En sonunda hepinizin merciği, rücu edeceğiniz, döneceğiniz yer Allah olacaktır. Nereye gideceksiniz başka? فَيُنَبِّيُكُمْ Allah size haber veriyor. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptığınız isyanları, günahları, hataları Allah böylece haber veriyor ki İslam olasınız, mümin kalasınız. Cenab-ı Hak bu cemiyeti yeniden Kur'an'a göre kurmak bizlere nasip etsin inşallah. Affaya devam etmek niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Şu cemiyeti yeniden Kur'an'a göre kurmayı bizlere nasip eyle. Bizi başımızda idare edenleri kayıtsız şartsız Kur'an'ın hükümlerine mahkum eyle ya. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi ister burada hazır olsun, ister başka yerde bu dersimizi dinlemek fırsatını bulsun. Bütün müminleri cennet ve cemaline makal eyle ya Rabbi. İslami gayretimizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbin Alemin. El Fatiha.